Eta igan hastin, industrian hastia, balimazen hainbat günetan, Sibeuan industrian eguna eginda ostegunean, eta hoidela eta behaz berriun talautan hogei bat ikaslek hainbat enpresa bizitatu dutie Sibeun. Eta eginaldi urentzian behaz, Sibetek plataforma teknologikoa estrenatuik izan da soitako liseuan, eta berrogeita mar bat partaide eta instituzio ordezkai eta enpresa bi eta horzien. Eta plataforma teknologiko horren sedeia mailia behaz ODAS dugu, eta ODASeko buia Jean-Jacques Arikerri behar da, eta gu ekidan dugu, egun hon. Egun hon. Agian ohitazten aldikuk, plataforma teknologiko hoi, zer den Sibetek? Ordin, bon, ara kontatu behar betut minua nuntik horra den, badik huai erraniok bospasei urte aiguntian gogozkatzen be enpresa buekin, heben Sibrotara guen artean, behar gunila bon, zerbait egin amini bat ekonomi eta industrien bultzatzeko. Lehen gauza aipatu diagu BTS dugun, oaiko BTS nahi gunila aldatu. Hor, baimen haiken diagu ordin igan ostialin, rektorak bagmen haiman du BTS berri baten sortzeko. Eta hortan nahi gineane BTS hoien laguntzeko plataforma baten ideia yuken diagu plataforma baten sortzea. Amini bat ezagutzen dugun modelo bat baduk baiunan, kompozitadur eta dimadur bi plataforma baduk oai, estiak kudeatzen dienek. Eta izan guntian ordin kustea eta ados zutian heben ber modeloan plantatzeko. Setarzun habu emaiten altuitzak kompozitadur eta etxemplu hoietaz, zenta hor, plataforma horren unguian, badukek ikerketa eta garapena, et teknologia transferentzia eta setarzun emaiten alduk. Bai, ordin, simpliki esplikatzeko, bada bi projet hortan, bada lehen projeta da BTS hoi jamaiteko, hortan nahi ginik sortu ordin BTS bat gai dukek maintenance de sistem, deitzen dena. Hoi izanen da ordin dagun urtin lehen sartzia. Segure aprendizgoako modeloaikin dukek. Eta BTS hoi balikek beste opzione bat robotikekin. Hoi berrikuntza da, zenta batuk beste ber BTS-ak akitanean, mena horren kolorazionekin eraniok ez duk. Hoi duk gaiza interesgarria, eta horrekine nahi ginik ebe gaztek jinazi heben Sibeun. Ordin galtatu dizuk gue helbuia dak ODASeko bulegoa, nahi ginik eko hor enpreser burer galtatzea minimat implikazione bat hortan, zenta pertsiagu huai gu enpresa zabaltu ikasle horren hartzeko, aprendiz guan. Baz hoi formakuntzan letik, azpimarratzeko abai behaz, ostegunin jakin dubula Akitania berriak bosteun eta berrogeita hamar mila euro emanen zutila justuki BTS horrentako, eta prest lizatekile abai errandik plataforma teknologiko horren laguntzeko. Bena, azken juntaz, setarzun habo emaiten aldik, plataforma hoi hortan zer egiten ahalko duikek eta zer ekarriko din. Ordin, plataforma hoi, bo, errandutan bezala estiak prestuk kudeatzeko. Hortan baduk helbu desberdinak. Lehen gaiza formakuntza da. Nahi baduk izanen da formakuntzeko zentro bat. Adibidez, enpresa buek igorten ahalti haien langilek han formatzeko teknologi berrikuntzetan. Erran nahi du egiten badugu robotiken sailetan, izanen da formakuntza bat robotiketan, eta hebenko langilek juten altutuk formakuntza horren egitea. Eta geho, da hebenko BTS entakoe, izanen da, pada formakuntza baten egiteko nahi badie. Bigeren gaiza da ikerketa garapenetan, heben enpresa sumaitek egitenti nahi di eraniok beren tresnak berritu nahi di, eta ez daki zer joxi, ez daki teknologia zebaden merkatin, eta plataforma hor dukeke laguntzeko, nahi badi tresna berri bat josi, robot bat josi adibidez, formakuntza bat egin hortan gainen, eta baduke kordidin plataforma hori laguntzeko. Eta beste gaiza aipatu duguna duk transfer, aipatzen die transfer teknologik, hor eran nahi dike guk nahi badugu probak egin, nahi dugu robot bat isiatu, ebe baduk ekran materiel desbernin probatzeko nahi baduk isio egin. Eta hor tanan gainene baduk beti nurbait han gue laguntzeko. Erran diagu behaz BTS berri hoi dagun sartzean abiatuko zela, hatik plataforma orokorrean zer epe bat izkek, nuiz abiatuko da semaneatan eta... Hordin, plataforma hoi dosierak oai egutuk muntatzen, bon, sozen aldetik ez duk wano denak finkatuik, mena Akitania Lurraldea segurtatu dikuk laguntuko zila, bon, ez dakek nur ekarriko du inbertsio hoi. Bena, bon, eraniok dagun martxoko behar diagu komandak pasase eta ideia da hiu robot jostea eta han ezartia dagun setemeko. Eta ordin ideia da plataforma abiaztia dagun seteme liseoko gela batetan. Eta hoi, pentsatzen dugu, izanen dela memento transizione bat, zenta helbu jalukek liseoko luremu bat bada ondoan, nahi ginik hor herri alkargoak jos dezen, plataforma berri baten eraikitzeko. Hoi, pentsatzen dugu, izanen dela bost urte muian. Bost, sei urte muian. Ordin, voilà, hortan gutuk. Bestale behaz, aipatu dugu bai, estiak kudiatuko zila, bena gobernantza aldetik nula iganen da? Ordin, hortane hartuko diagu oai dutien modeloak kostaldin, eran ahidik, bon, ezaiko die zuzen dai bat, lehen urtin, eta gehidi egeo beste ingineritzako langilek ezai aminimat dinamizatzeko. Hortan, kude antza behen gainen hartuko du estiak. Estia delek biderteko ingenieur eskola. Eta ordin, bigeren gaisa pentsatu ginen behar gunila kotek bat, hoi da komite teknik, hoi izanen da enpresabu, bit duko dia urtin berritan, amini bat be, algarkutsatzeko, ze nahia dugun, ze beharra dugun, ze teknologia garratu behar den, eta hortan ez tabadatuko diagu, kotek hortan, geho beste inbertsione asmatzeko. Hoi uste diat oso importanta dela, eta bon, deja deitutiagu hebenko enpresa handik, adibidez, hun hartu di hortan parte hartzeko Lint, Safran eta Baie Daso eta izanen da beste enpresa bu eta hortan uste diat Lurberri ebai, pentsatzen diat oai, mena Lurberri eta Shom eta uste diat oso importanta dela bilgitin algarrekin beste indar bat emaiteko. Abeaz, aipatzen tuzkan enpresen ABA, hala plataforma teknologiko hoi, ez duk Sibeoko EMI-ai eta Sibeoko enpreser mugatzen. Ordin, egia duk projet hoi heben sortu dela, guen hartin asmatu dugula eta guen hartin abiazi dugula. Mena badakiagu untsa jabilteko behar dugula beste enpresa parte ardezen eta hortakoz izan gutuk prefosta beste enpresa eta erraniok Akitaniako, zabaltzen jagu Akitania eta Oksitania osotan heben parte ardezen guekin zenta bada interes bat, handi bat zenta ez duk formakuntza robotika hortan eskola hautan. Berrikuntza da, uste diat enpresa hanitz enteresatuk dela, eta voilà, nahi ginikek guk ezagutzen dugun, gu esaietan ezagutzen dugun enpresak abizatu, eta izan duk beste ez da bada bat, zentako ez hegoaldin ebai, zentak hegoaldin bata enpresa handike, eta voilà, ixatuko diagumentu zerbaiten egitea hortaze. Eta oitazten ezietaren Jean-Jacques Karikiri bordodazeko buia gyn hilda, odazek behaz beste partaideek ilan, dagun sartzin abiatuko direik Sibetek plataforma teknologikoa sohutan.